gidiyorum ağlama, saçlarını tarama, saçlarından bir tel ver, melhem olsun yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç olsun yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Ben bir keklik olaydım, yollarına konaydım. Ben bir keklik olaydım, yollarına konaydım. Gelen geçen yolcudan sevgilimi soraydım. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Bir yaralı dağlıyam, bahçalıyam, bağlıyam. Ben yardan ayrılalım, yürekten yaralıyam. Ben yardan ayrılalım, ciğerden yaralıyam. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma.